ذرے ذرے کا رب. رب کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی ہستی جو تدریج کے ساتھ درجہ کمال تک پہنچائے, تمام لوازمات ترقی اور کمال اور حیات کے مہیا فرما دے, ایک چیز کو ایک درجہ کمال تک پہنچانا, یہ ربوبیت کا خاصہ. خالقیت تو پیدا کرنا سے, یعنی ظاہر کا ابداع کا معنی ظاہر کرنا, خالقیت پیدا کرنا, تدبیر کا معنی آگے پیچھے کرنا, اوپر نیچے آگے پیچھے ترقی تنزل وغیرہ میں ڈالنا, اور ربوبیت کا معنی انشاء و شے حالا فحالا الی حد الکمال, ایک چیز کو آہستہ آہستہ بتدریج حد کمال تک پہنچا دینا, یہ ربوبیت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے ربوبیت بھی, رب بھی خدا کے سوا کوئی نہیں. جب ربوبیت کا اقرار ہوا تو یہ باقی صفات بھی سب آئیں گے, مبدع بھی کوئی نہیں ہے, خالق بھی کوئی نہیں ہے, مدبر بھی کوئی نہیں ہے, الہ بھی کوئی نہیں ہے, آگے شرک کی تردید آ رہی ہے. ربوبیت کا اقرار کرنا یہ معنی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا تمام ارواح نے, کہ واقعی خدا کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے, جیسا کہ رب نہیں ہے اس کے سوا کوئی. تو یہ فرمایا, ان کو گواہ بنایا, ان سے اقرار لیا ان کی جانوں پر, اور فرمایا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا, تو انہوں نے کہا, سب نے کہا, وہاں سب نے اقرار کیا, بلا کیوں نہیں, بے شک تو ہمارا پروردگار ہے. یہ بلا حرف ایجاب ہے, اس کا معنی اس بات ہوتا ہے, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیوں نہیں, بے شک تو ہمارا پروردگار ہے. اس کا اقرار کیا تمام ارواح نے, جو چیونٹیوں کی شکل میں, باریک باریک ذرات کی شکل میں وہ اکٹھے تھے, اور سب کے سب جتنے بھی اس کائنات کے اندر قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں, آنے والے ہیں, وہ سب کے سب وہاں موجود تھے, سب نے اقرار کیا. قالوا بلا, شہدنا, ہم اقرار کرتے ہیں, سب نے اقرار کیا اور گواہی دی رب کی ربوبیت عامہ کا اقرار کیا. آگے اللہ تعالی نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ یہ عہد و پیمان اس جہان میں اللہ تعالی نے کیوں لیا تھا, اس کی وجہ بیان فرمائی. ان تقولوا یوم القیامہ, اس واسطے کہ تم کہیں یہ نہ کہو قیامت والے دن کی ہم کو تو پتہ بھی نہیں تھا. شرک کفر کرتے چلے جاؤ پھر کہو کہ ہم کو تو پتہ بھی نہیں تھا, اس لیے اللہ نے تو عہد لیا ہوا ہے پہلے, اور پختہ عہد لیا ہوا ہے, اور پھر اس عہد کے یاد کے سلسلے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو یاد نہیں ہے, یا تو کسی کو یاد نہیں ہے. تو اس لیے بعض لوگ اشکال بھی کرتے ہیں کہ اگر یہ عہد ہوتا تو ہم میں سے کسی کو تو یاد ہوتا, لیکن یہاں تو کسی کو یاد نہیں. تو اللہ تعالی نے اس الزام کو اتارنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے, اور کتابیں نازل فرمائی ہیں. حدیث میں ایسا ہی ذکر ہے, حضور نے فرمایا کہ اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں, نبیوں کو بھیجا, سب نبیوں نے وہ عہد یاد دلایا. یہ پہلے یاد کر چکے ہیں, بھائی یہاں آ کر کے توڑنا نہیں ہے اس کو, اس پر قائم رہنا ہے, آگے کہیں خسارے میں نہ مبتلا ہو جاؤ. باقی یاد کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس عالم میں جہاں عہد لیا گیا پورے شعور اور فہم کے ساتھ اقرار کیا, وہ جہان اور تھا. جب انسان اس مادی جہان میں آئے, یہاں جسم روح اور تمام بیرونی تعلقات کے ساتھ جب وابستہ ہوئے, تو یہاں آ کر ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز یاد نہ رہے انسان, کیونکہ یہاں کا ماحول اور ہے, وہاں کی بات اور تھی, وہ عالم تجرید تھا, مجرد تھا, وہ جہان مادی علائق سے پاک جہان تھا جہاں یہ عہد و پیمان لیا گیا. لیکن یہ مادی تعلقات کا جو جہان ہے, یہاں بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی، اسی عہد کے سلسلے میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بعض چہروں کو دیکھا جو بڑے روشن ہیں، ایک پیشانی کو دیکھا جو بڑی چمکدار نظر آتی تھی، عرض کیا پروردگار یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آدم یہ تیرا بیٹا داؤد ہے، پچھلے دور میں آئے گا، تیری اولاد میں سے ہے۔ عرض کیا پروردگار اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے دیجیے۔ تو جب آدم علیہ السلام کی عمر مبارک جو 1000 سال تھی، 40 سال جب رہ گئے تو فرشتہ آ گیا، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر کے تو ابھی 40 سال رہتے ہیں، تم کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے ہوئے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ تو حدیث میں آتا ہے فنسیت آدم، بھول گئے آدم، اولاد بھی ان کی بھولتی ہے، خطا آدم نے غلطی کی تو اولاد بھی غلطی کر رہی ہے۔ اسی واسطے مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اسی حدیث میں حضور نے فرمایا، اسی واسطے اللہ تعالی نے تحریر کو اور گواہوں کو مقرر فرمایا، گواہوں کو مقرر فرمایا اور تحریر کا حکم دیا، لکھو، لکھی ہوئی بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، گواہ جب موجود ہوں تو وہ گزر جاتے ہیں، انکار اس کا فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ نے، کیونکہ آدم علیہ السلام بھی بھول گئے، جب اس جان میں آئے تو بھول گئے وہ بات۔ تو یہ ذکر ہے اسی عہد کے سلسلے کی حدیث کا۔ باقی یہ ہے کہ یاداشت کے بارے میں بعض بزرگان دین سے، مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور مفسر قرآن روح المعانی والے سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ، 12ویں صدی کے بڑے عظیم مفسر تھے، تو انہوں نے بھی لکھا ہے اپنی تفسیر روح المعانی میں، بعض بزرگان دین سے یہ بات بھی منقول ہے، خاص طور پر حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے، جب ان سے پوچھا کہ یہ عہد و پیمان جو ہوا ہے اتذکرہ، آپ کو پتا ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے کان سن رہے ہیں اس بات کو۔ بعض کو اس چیز کا شعور بھی ہے دنیا میں، اور بعض بزرگان دین سے ایسا بھی منقول ہے کہ ان سے جب اس عہد کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ کل یہ بات ہوئی تھی۔ وہ ان کو اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، بعض کو دیا۔ اور اکثر انسان بھول جاتے ہیں، تو بھولنا تو اس دنیا کے اندر بھی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ اپنے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ دیکھ لو، اگر اس بات کو سمجھ نہ ہو تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک لیکچرار یا انشاء پرداز، دنیا میں بڑے بڑے لیکچرار ہوتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، بڑی عالی شان تقریر کرتے ہیں جو بے مثال ہوتی ہے، یا انشاء پرداز جو لکھنے والے ہوتے ہیں، کمال درجے کے رائٹر ہوتے ہیں، ان کی تحریروں کو پڑھ کر آدمی دنگ رہ جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ کیسی انشاء ہے، کیسی تحریر ہے ان کی۔ تو بڑے سے بڑا انشاء پرداز اور لیکچرار، اس کو یقین ہے کہ ضرور اس کو ابتدائی عمر میں کسی نے الفاظ بولنے سکھلائے تھے جس سے ترقی کر کے آج اس رتبہ کو پہنچا ہے، گو کہ پہلا لفظ سکھلانے والا اور سکھلانے کا وقت، مکان اور دیگر خصوصیات مقامی، بلکہ نفس سے سکھلانا بھی یاد نہیں۔ کسی سے پوچھ لو دنیا میں، کسی پروفیسر لیکچرار سے کہ آپ کو یہ پہلا لفظ کس نے سکھلایا تھا، اور وہ کون سی جگہ تھی جب آپ نے یہ پہلا حرف سیکھا تھا، کوئی بھی نہیں بتلا سکتا۔ حالانکہ یہ اس جان کی بات ہے، جب اس جان کا یہ حال ہے تو دوسرے جان کی بات اگر یہاں آدمی بھول جائے تو اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ تو اس جان کی مثال ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں بتلا سکتا پہلا حرف کس سے سیکھا تھا، اور وہ کون سی جگہ تھی، اور کون سا وقت تھا وہ جب تم نے پہلا حرف سیکھا تھا، کس سے سیکھا تھا، ماں سے سیکھا تھا، باپ سے سیکھا تھا، استاد سے، پڑوسی سے، بھائی سے، کس سے سیکھا تھا پہلا حرف، کوئی نہیں بتلا سکتا یہاں۔ حالانکہ یہ مادی جان کی بات، اگر اس جان کی بات یہاں آ کر مادی علائق میں کوئی آدمی یاد نہ رکھے تو اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ جہالت کا شکار ہیں، نادانی کا شکار ہیں، اس بات کو سمجھتے نہیں. تو یہ فرمایا، ان سے اقرار لیا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح تقریر فرمائی ہے اس مقام کی کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد اور ان سے ان کی اولاد نکالی. یہ ساری آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اور آگے ان کی پشت سے ان کی اولاد کو ایسا بتدریج نکالی. سب سے اقرار کرایا اپنی خدائی کا، اپنی ربوبیت کا، جس کے اندر تمام صفات آ جاتی ہیں، الوہیت بھی آتی ہے. اقرار کرایا، پھر پشت میں داخل کیا. اس سے مدعا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے رب مطلق ماننے میں ہر کوئی آپ کے فائد کرتا ہے. رب تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کا اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے میں ہر آدمی خود کفیل ہے، خود ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ پہلے عہد ہو چکا ہے اور وہاں یہ بات طے ہو چکی ہے. باپ کی تقلید نہ کرنی چاہیے. اگر باپ شرک کرے، بیٹے کو چاہیے ایمان لائے. اگر کسی کو شبہ ہو کہ وہ عہد تو یاد نہیں رہا، پھر کیا حاصل؟ تو یوں سمجھے کہ اس کا نشان ہر کسی کے دل میں ہے اور ہر زبان پر مشہور ہو رہا ہے. شاہ صاحب یہ فرما رہے ہیں، تو یہ کہہ کہ یہ تو یاد نہیں رہتا، فرمایا نہیں، ہر ایک دل میں اس کا بیج رکھا ہوا ہے اور ہر زبان سے اس کا اقرار سنتے ہیں. جس سے بھی سنے، ہاں جی کہتے ہیں آد الست ہوا ہے پہلے. ہر آدمی اس کا اقرار کرتا ہے اور خالق ہونا سب تسلیم کرتے ہیں. چنانچہ جس فرقے کے آدمی سے پوچھا جائے کہ بھائی پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ یہی جواب دے گا کہ اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا، اور کون ہے. جس سے پوچھو، جس مذہب والے سے پوچھو، ارض و سما کو کس نے پیدا کیا، انسان حیوانوں کس نے پیدا کیا، تو اللہ تعالی کی خالقیت کا سب اقرار کریں. خالق اللہ ہے، سارا جہان قائل ہے، اور کوئی منکر ہے یا شرک کرتا ہے تو اپنی عقل ناقص کے دخل سے پھر آپ ہی جھوٹا ہوتا. جو شرک کرتا ہے یا انکار کرتا ہے خود جھوٹا ہوتا ہے، عقل ناقص ہے اس کی، نافہم ہے، ناسمجھ ہے. یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس مقام کی تقریر فرمائی ہے. فرمایا، یہ عہد و پیمان اس لیے لیا کہ ان تقولو، تم یہ نہ کہو قیامت والے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے، ہم کو پتہ نہیں تھا، یا یہ نہ کہو کہ بے شک شرک کیا ہمارے آبا و اجداد نے اس سے پہلے اور ہم تو تھے اولاد ان سے بعد میں آنے والے. ہمارے آبا و اجداد نے شرکیہ رسومات کا ارتکاب کیا، شرک کیا خدا تعالی کے ساتھ، تو ہم تو ان کے تابع تھے، تو ان کی وجہ سے ہم پر مواخذہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا یہ عذر نہیں چلے گا. ہر ایک نے براہ راست اقرار کیا ہوا. اب باپ دادا نے اگر شرک کیا تو اولاد یہ کہے گی ہم تو ان کے راستے پر چلتے تھے. رسومات بدعات میں یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی جو ہماری قوم کرتی ہے، ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، ہم تو اسی راستے پر چلیں گے، ہم تو اس رسم کو نہیں چھوڑنے کے. تو فرمایا یہ عذر نہیں چلے گا. وہ جنہوں نے شرک کیا تو وہ یہ کہیں گے جی ہمارے باپ دادا ہی ایسا کرتے تھے. تو یہاں تو تخم ہر نفس کے، ہر جان کے اندر رکھا ہوا اور وہاں اقرار کرایا گیا ہے. ہر آدمی خود ضامن ہے اس بات کا. اس واسطے یہ عقیدہ توحید جو ہے یہ فطری چیز ہے، ہر انسان کی نیچر میں یہ بات رکھی ہوئی. اسی واسطے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے مقام پر ہو جہاں اس کے پاس کوئی مبلغ، واعظ، کوئی نبی رسول یا کوئی انسان نہیں پہنچا، اور پھر بھی اگر اس نے شرک کیا ہے تو پکڑا جائے گا قیامت والے دن، ماخوذ ہوگا. کیوں؟ کہ عقل اور فطرت کے مطابق توحید کو ماننا ضروری ہے. نماز روزے کی گرفت نہیں ہوگی کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا، کیونکہ یہ احکام بغیر نبی کے معلوم نہیں ہو سکتے. لیکن توحید جو ہے وہ عقل کے ساتھ واجب ہے. یہ ارض و سما کے اور کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، ان پر جو آدمی غور کرے گا وہ اللہ کی ربوبیت عامہ کو پہچانے گا، خالقیت کو پہچانے گا اور اس کی الوہیت کو پہچان لے گا. اتنے دلائل اللہ نے رکھے ہیں. یہ ارض و سما کے اندر اللہ نے اتنے دلائل پھیلا دیے ہیں کہ ان کی موجودگی میں اگر شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کوئی بھی معذور نہیں ہوگا, پکڑا جائے گا, اس کو سزا ملے گی. احکام کے بدلے میں نہیں پکڑا جائے گا, لیکن توحید کے بدلے میں پکڑا جائے گا اگر توحید کو اس نے خراب کیا ہے اور شرک کیا ہے, یہ معاف نہیں ہوگا عقل سے بھی. تو ہر آدمی اس سلسلے میں خود مکتفی ہے, اور یہ عقیدہ گویا بیج کی طرح انسان کی نیچر میں ڈالا گیا ہے ہر آدمی. تو کل یہ نہ کہو کہ ہمارے آبا و اجداد نے شرک کیا اس سے پہلے, اور ہم تو اولاد تھے ان سے بعد میں آنے والے, تو کیا ہے پروردگار تو باطل پرستوں کی وجہ سے ہم کو ہلاک کرے گا؟ ہمارے آبا و اجداد اگر باطل عقیدے پر تھے, غلط عقیدے پر تھے, انہوں نے رسومات کو ایجاد کیا تھا, ہم بھی ان کے تابع ہوئے, تو کیا ان کے وجہ سے ہم کو ہلاک کرے گا؟ فرمایا یہ بات نہیں چلے گی وہاں, کیونکہ ہم نے کہہ دیا کہ ہر ایک نے اقرار کیا اور گواہی دی ہے. یہ شہیدنا میں مفسرین کرام فرماتے ہیں وہاں جتنی چیزیں بھی تھیں, یہ ارواح تو تھے ہی, آدم علیہ السلام بھی تھے, ملائکہ بھی تھے, اور باقی جتنی چیزیں بھی, سب نے اقرار کیا کہ ہاں تو رب تو ہی ہے, تیرے سوا کوئی نہیں ہے, یہ سب نے اقرار کیا. تو فرمایا کہ یہ عذر نہیں چلے گا. کیا ہم کو پتہ نہیں چلا؟ کیونکہ اللہ نے نبی بھیجے, کتابیں بھیجی, یاد دہانی کرائی دنیا میں, ہر ایک نے آ کر یاد دلایا, اب یاد و پیمان کو نہ توڑنا اور اس پر پختہ رہنا. اور یہ ہے کہ دوسرا عذر یہ ہے کہ آبا و اجداد کی وجہ سے ہم سے مواخذہ نہ کیا جائے, یہ بھی نہیں چلے گا. آبا و اجداد بھی ذمہ دار ہیں, تم خود ذمہ دار ہو اس بات کی. ہر انسان ذمہ دار ہے, مکلف انسان, اگر اس نے شرک کیا ہے تو محفوظ ہوگا, پکڑا جائے گا. فرمایا اسی طرح ہم تفصیل سے دلائل اور باتیں بیان کرتے ہیں, آیات, احکام, معجزات اور دلائل تفصیل سے بیان کرتے ہیں, جیسا یہاں بات ہم نے سمجھا دی ہے. کیوں؟ لعلہم یرجعون, تاکہ لوگ باز آ جائیں کفر شرک سے. اور بات بنی اسرائیل کو بھی سنا دی ہے کہ تم نے بھی عہد و پیمان کی خلاف ورزی کی. سمجھیں, اللہ نے نبیوں کے ذریعے تم سے عہد و پیمان لیا, ان کو بھی خبردار کیا, اور تمام بنی نوع انسان کو خبردار کر دیا, عہد و پیمان کیا ہوا ہے, اقرار کیا ہوا ہے. سمجھیں, گواہیاں گزر چکی ہیں سب نے, اور انسان کا ضمیر اور دل گواہی دیتا ہے, فطرت گواہ ہے اس بات پر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے. تو اب جو آدمی دنیا میں شرک کفر کرے گا پکڑا جائے گا, قیامت کو کوئی عذر نہیں چل سکے گا اس کا, سب عذر اللہ نے ختم کر دیے. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. واتلو عليهم يا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پڑھ کر سنائیں ان لوگوں کو نبأ الذی, خبر اس شخص کی جس کو دی تھی ہم نے اپنی آیتیں, پس وہ ان آیتوں سے نکل گیا اور اس کا پیچھا کیا شیطان نے, پس ہو گیا وہ گمراہوں میں سے, اور اگر ہم چاہتے تو البتہ اس کو بلند کرتے ہم ان آیتوں کی بدولت, لیکن وہ تو جھک گیا زمین کی طرف اور پیروی کی اس نے اپنی خواہش کی, بس اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے یا ڈانٹ پلائے تو وہ ہانپتا ہے، یا چھوڑ دے اس کو تو پھر بھی ہانپتا ہے۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ فساد بیان کر دیں حالات تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور اپنی جانوں پر ہی زیادتی کرتے تھے۔ جس کو اللہ تعالی ہدایت دے پس وہ ہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ تعالی گمراہ کر دے بس یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ پہلی آیات میں اللہ تعالی نے عہد و پیمان کا ذکر فرمایا، پہلے خاص عہد و پیمان جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے اور اس کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے، تو اس عہد کا ذکر تھا۔ پھر اس کے بعد تمام بنی نوع انسان سے عالم ارواح میں جو اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت عامہ کا اقرار کرایا تھا اور ان سے عہد لیا تھا، تو اس کا ذکر فرمایا۔ اور یہ عہد فطری ہے ہر ایک انسان کے قلب میں اور اس کی جان میں اس کا تخم پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی کی وحدانیت کو ماننا، اس کی ربوبیت عامہ اور خالقیت اور الوہیت کو ماننا یہ فطری بات ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس عہد و پیمان کا ذکر فرمایا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے عہد و پیمان کو توڑنے والے لوگوں کا حال ذکر فرمایا ہے اور ان کا برا انجام۔ جو عہد و پیمان کو توڑتے ہیں اور اس پر قائم نہیں رہتے اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ تعالی نے ان کی مثال بھی بیان فرمائی ہے۔ تو اشارتاً یہ مثال ہے، مفسرین کرام اس مثال کے مصداق میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اکثر و بیشتر زیادہ تر مفسرین کرام جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اور مجاہد رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں سے تھے مفسر قرآن، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مثال ذکر کی گئی ہے اس مثال کا مصداق وہ شخص ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل آیا تھا اور اس کا نام تورات کے اندر بھی بلعام یا بلعم ابن باعور، بلعم ابن باعور کے لفظ سے تفسیروں میں مشہور ہے اس کا نام، عام طور پر بلعام بھی کہتے ہیں، بلعام اور بلعم الفاظ کا اختلاف ہوتا ہے زبانوں میں، جیسے ابراہیم عربی تلفظ میں اور ابراہم ابرامی عبرانی تلفظ میں، یہ ایسا ہی ہے بلعم اور بلعام۔ یہ اس آیت کے مصداق میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا حال تورات میں بھی مذکور ہے اس شخص کا حال۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ پڑھ کر سنائیں ان کو حال اس شخص کا جس کو دی تھی ہم نے۔